فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سوره کهف مکی سورت ده او نازل شوه د فصل سوره غاشیه دا د قران د سورتونو د ترتیب له سره اتلسم نمبر د نزول کی او کم او یا دی صورت کې نفی د شرک فی عبادت دا پا نفی دی علم غیب سرا ما سیوا دا اللہ نا پا عدلو نقلیو سرا دیکی نفی دی علم غیب کئی دا اولیاء کرامنا لکا اصحاب کاف او نفی دی علم غیب کئی دی نبی کریم علیہ الصلاة والسلامنا او دی موسیٰ او دی خضر علیہ السلامنا دارنگ نفی دی علم غیب داد ذی القرنین رحمه اللہ نا او ذکر دے پدی صورت کی دفناد دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي طول حمدنا خاص الله لرضي الذي هغى الله أنزل على عبده الكتاب چرالي قليد پخب المنبان كتاب ولم يجعل له عوجا ونيد قرزول دي كتاب لركو قواله قَيِّمًا نِيغَوْ دُرُسْتَوْ مُسْتَقِيم كِتَاب دَي لِيُنْزِرَ دِيدَ پَارَسِهُ يَرَي لِيُنْزِرَ زَمِيرِ فَائِلِ يَا كِتَاب تَرَاجِهِ يَا اللَّهْتَا يَا دِي بَنْدَدَ اللَّهْتَا زِكَ مَخِدْرِيسِ جُنَا تِيرْشُ الْكِتَاب او الله او بند دا الله دری وارو تا زمیر راجی کی دل درستی خو کتاب مرجائے قریب دا نو اولاد آوی چی زمیر راجی شی مرجائے قریب تا نو دا اقرب المراجع دے کتاب لینزر شو یا روی دا کتاب خلقو لرا بأسن شدیدن دا عذاب سخنا بلدن هو چی دا عذاب بدا اللہ دا طرف نوی ویبشر المؤمنین الذین او دا کتاب دی دا پار راغلے چی زیر خوش خبری ورکی مومنان اتا الذين هم مؤمنون يعملون الصالحات يعملون خير نيك نيك عملون كيد خپل پیغمبر د سنت مطابق ان لهم دا چې بشک دی لپارا اجرا حسنا اجر د خیرستا او اجر حسن سره چې غبا الله دوی ته جنت ورکړي ما کثین فیه او دای با دیرو په دغه خیسته اجر کې بدن همیشه د پاره بدای په دغه نیک اجر کې مؤمن پدې کې بدی روي ماکثین اے دائمین فیہ ابدا ہمیشہ وی پدی کے ہمیشہ ہمیشہ او قرآن دید پارا ناغلے وینذر الذین آچی ارور کی حق کسانو تا قالو چی غیوائی اتخذ اللہ ولدا نیولد اللہ اولاد اے یہود وی عزیر علیہ السلام ازوے دے او نسوارا وی مسیح علیہ السلام ازوے دے او قریش و کافر و دمکی بوی ملائکی لندی ما لهم بیہی من علم دبیہی زمیر یا راجی دے دی قول دویتا چه غقالو اتخذ اللہ ولدا کی تیر شو ما لهم نشت دبیل ربیهی پدی خپلوی نابانے یاد بیهی زمیر دی ولد تراجی دی نشت دبیل ربیهی دی ولد بارکے من علم سیلم ولا لآبائهم او نددوی مشرانو تاو کبرت کلمتا لویا دا خبرا کلمتا منصوب دے بنا برتمیز کبرت کلمتا لویا خبر دا تخرج چروزی من افواههم ددوی دے خلونا اے وڑی خلی دی او دورا غٹد کنا خبرت روزی یقولون نوائی دا مشرکان چلات دا اولاد نسبت کئی الا کذبا مگر درو فلعلک باخع نفسک نکی دیشی چی توجن خپل ځان على آثارهم دعلا آثارهم مانا اے من بعد تولیهم عنکا پس داوڑی دود دوین دتا سنا او دیماننا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا كَچَرِدَي ایمان نروڑی بِهَاذَ الْحَدِيثِ پَدِ قُرَانِ فَاقْ بَانِ نتا سوزان وجنی اصفا دا وجد غمنا دا اصفا مفعول لہو دے دا باخ عند پارا زان وجنی اصفا دا وجد غمنا او دیکی گورا دا اللہ دا حبیبا سمرلوی شفقت دے پا امت بانے اگر که کافر دی و اذا کافر دیمان او استاسو د تابدارین اوری نتاسو دا غم دا وجن زان وجنئی زما حبیب دورا غم کوا تاسو خسم زان وجنئی دا غم دا وجن انا جعلنا بیشک مونچی گرزولی دی مونگا ما علی الارضی حاغ چی دی پدیز مکبانی زینت اللہ زینت دیز مکی دپارا اے پز مکا چی سدی دادی دپارا زینت دے ہر شے چی پز مکا دے عموم دے داد دی دپارا زینت دے اگر چې بعض علماء د عموم معنا په خاص او خاص سيزونو کړي د مثال په تور باندې وې زما کې زینت پر رجال او د پسړو د خواغه سړي چې الله ورته سړي وې اپ خلفا او د عمر او د او د زما کې زینت په علماء او د او ظاهری زینت د زمکی په میو او په ګټو او په وګوره قول بالعموم آیات مبارکه کې اولادې مکبار چې سدیدا دې د فار زینت دې لنا بولو هم دې د فار چې موږ آزمائش او امتحان واخلو دې وی ایوهم احسن عملا چه کم یو دوینا دیر خیست دیف عمل کی دا دنیا او دی دا زیب و زینت دی امتحان دا پار دی لکا حدیث پاک کی راغلی وی دنیا شندا خوگدا اللہ پا کتا سدی و سورز و نائبان گرزو لیئی نگوری اللہ چتا سو سامل کوئی دیو جنا ایوہم احسن عملا مانا کم یو دیر بے رغبت دے پا دنیا کے او دی فنا و زوال دے پزن کے دے دی فنا و زوال دے پزن کے دے اگر دا دنیا امتحان دے ازمائش دے عمر رضی اللہ عنہ بویدائی قول امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے اللہم انا لا نستفیو الا ان نفرح بما زینتہو لنا یا اللہ منگا وسن لرو مگر دا چی خوشحال شفاغا چتا منتخست کردی اللہم انی اسالوکا یا اللہ زدر نسوال کوم چه دا دنیا و لگم پا حق ده دیکی دا دنیا اللہم مزین گرزولی انا جعلنا ما علی الارض بیشک منچو گرزولی مریا غس چپ دیزمک دی زینت اللہ زینت دیزمک دپارا لنبلوکم دی دا پارا چی مونگستاسو امتحان و آخلو ایوهم چی کم یو پتا کی تاسو کی احسن و عملا خیست عمل والنے او خیست عمل سری چی دنیا دی پا حق او پا حلال رواغستا او پا حق زیکی دیو لگولا پا حق زیکی دیو لگولا وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَا لَجَاعِلُونَا خَامَخَا گَرْزَوْنْ كِيُو مَا هَغَسَ عَلَيْهَا چِفَدِزْ مَكَلِي سُوَعِيدًا مِدَان جُرْزَا صَفَا بَنْجَرْ چِ بُوْتَ بَپَكِ نَوِي سُوَعِيد مِدَانَ وَخَارُ تَوَي جُرْزَا اِلَانَ بَعْتَ فِيهِ چس بوټه بني صفا سوتر داز مکه ګرځاو ام حسبتا آیا ګمان کې حبيبا تاسو آیا تاسو گمان کوئی ان اصحاب الکهف چی بیشک خاوندان دغار والرقیم او داغ تختیلی کلی شوی کانو وغی من آیاتنا د دلائل او د توحید زمونا عجبا ډیر عجیبا. کهف یو کلاو غار توی په غار کې او اصحاب کهف سوکو دا د کم خار سیدن کی چیو داغ د لولو خلق او اولادو. امام قرطبی وی انهم اولاد عظماء تلک المدینہ دید دغ خار د غټو غټو خلق بچیو. او رقیم یو کانو چپاغی کی ددی اولیاء و نمون لکلی شیو لکا امام راغب مفردات کی فرمائی اذا والفتیتو کلچ پناہی غستی ودی زوانانو الالکہف دی غارتا فقالو ندی ویدی ربنا اے زمونگ ربا آتنا راکی منتمل لدن کا دخل طرفنا رحمتا رحمت وحیئ لنا اوسان کی منگلر من امرنا ددیکار ددن زمونگنا رشدا ہدایت. اے دا بادشاہ دا شرک و کفر و دا ظلم دا وجن دا غار کی دا اولیاء وردن نشویو ذکا آغا مجبور اکول کفر و شرک و بت پرستی تا دا دیوی چی دخبل ایمان دا پارا بمو دا بنگلے او پستی بستری پریزو زو چر تا پا غار کی بوردن نشو او پا کانو بپریوزو. فدوربنا علا آذانهم نو پر دروستی و مند دوی پا غدنو. او دیده که پر دیمانا سو انمناهم انامتا ثقیلتا فدوربنا علا آذانهم دیم خپا خود کریو. فل کهف په دې غار کې سنین عددا کډونه لشمیر. ثم بعثناهم بیا میرا پورته کړیو دوی لنعلم زید فارچ خکارا او سرګن کو مونگا. یا میرا پور تکل دی لن علم دی پارچ مونگ اخکارا و سرگن کو ایو الحزبین چکمیو پا دی دوو ڈلو کی ای دوو ڈلو نا دی آیات کی سوک مراد دی نیو ڈلا اغاد دغی زوانانو اصحاب کهفوا چه غی خیال و گمان کولو چه دی خلغن دی وقت تیر کڑے او بل اڈلد دی خار والوا چه دا اولیاء کرام دا غی پا وقت کی اللہ دا خوب نرا پور تکڑیو. دا قول دا جمهور و مفسرین دی چه دو اڈلو ندا مراد دی یو اڈلد دی زوانان و اصحاب کهفوا او دوی مڈل احاغ چلی پا وقی ری ده خوبنا اللہ را بیدار کل او ده دغی خار خلکو. داد جمهور قول ده جمهور مفسرینو. اگر چلی که نور اقوال علماء ذکر کری او ده جمهور قول داده ثم بعثناهم بیا را پور تکلو من دید ده خوبنا لنعلما دید پار چی مونگ اختارا او سرگن کو ایو الحزبین چی کمیو پا دید و او ڈلو کے احسوا دافے دی مازی دا او دا آمدن دید پار مفول بیہی دے بازی ہوئی چی احسوا اسم تبزیل لے او دا عمدن د دې لپاره تمیز دی خو بعض مفسرین دا قول ضعیف کړی دی. اگر چې بعض اهل علم سوج اور ذکر کړي احسوا شمیر کوي لما دا هغ لبیثو چه دی وقتیر کرو پا دیغار کے آمد آدم دینا نحنو نقصو علیکا منگا بیان کهو حبیب پتاسو نبا هم دا خبر ددوی بالحق کے پا حق سرا انہم فتیتن بیشک داس زوانانو آمنوا بربهم ایمان روڑے و پخبل ربانی وزدناهم هدا او زیاد کڑے و منگیتا هدا نورم ہدایت باورت نورم پا ہدایت کی زیادت روستے ہو وزدناهم هدا زیاد کړه میوځي تا نورم هدایت اذنی کو اعمال او توفیق می ور کړو د دنیا نبی رغبتی می ور سرونو کې شولې وا او ایمان می ور سرونو کې خیست کړو. وربتنا علی قلوبهم او مضبوط وال راسته اومون د دوی په زړونو باندې زړه مې ورته مضبوط کړیو د دوی قصد او اراده مضبوطه شوی وا صبر ورته الله نصیب کړو. وګوره دای د بادشاہ روان دی او درې د الله د شهادت او د مرګ پروايو نکا او د الله خبره دا غي مخلي خواب مضبوط وال راسته او مون پزنو دا وی اذ قامو اذ قامو کله چې دې ودري دلیو د بادشاہ مختا اے کافر بادشاہ او دا غم مختا ودري دلیو او د الله د وحدانیت اظهار فرمایلو فقالوا نذي فرمائے دیو ربنا رب السماوات رب زمون رب د اسمان نو دی ول ارض او د زم کو دی لن ندعوا هرگز نرا بلو نرا مدد کو من دونه الا ود دی الله نا الها بل معبود او بل مددگار لقد قلنا بشك ويلي وي مونغا اذن فدغ وقت کی شفت وا ده حقنا لری خبرا ده حقنا لری خبرا بمونغا ویلی وی ورد شفت وا خپل معنا دا بعد عن الحق دا حقنا لرواله دا د دې خپل معنا د لغوي امام قتاده د دې معنا په دروغ سره کړي ویلي وای مونږ دن په دا واسکیشه تطوا درو ابن زید معنا کوي خطوا اثر ویلي وای مونږ په دا وخت کې خطا خبره بعضی معنا کړي په ظلم سره دیتا تفسیر باللازم وی اصل مانا اول و دا حقنا لری خبر بمکڑی او دانوری مانا گانی دیتا تفسیر باللازم وی دکا کما خبر چې دا حقنا لری وی اغوی دروغ اغوی خطا اغوی ظلم هاولائی قومنا و ایدا کسان قوم زمون دے د غخار باشندگان یادی اتخذو من دونه آلهة دینی ولیدی ما سوا د الله نا آلهة نور خدایان او معبودان او دا غی عبادت او بندگی کوي لولا اتونا ولراتن کیدی علیہم اے علی عبادتہم په عبادت او بندگی رید دی معبودان باطلو بسلطان بین بدلیل اخکار سرا فمن نظلمو نشتدلو ظالم ممن دها غچانا افترا علی اللہ کذبا چی جوڑ کری دی پا اللہ بان درو ویزی اعتزلتموهم او کل چی تاسو جدا شید دوینا اید اولیاء اکرام یو بلتوئی ویزی اعتزلتموهم کل چی جدا شید تاسو دوینا وما یعبدون الا اللہ او هغه چې دی ورته عبادت کوي ما سیوا د الله نه بعض علما وایي دا ویلي اعتزلتموهم من قول الله لهم او بعض وایي نادا من قول رئیسهم دا د دوی د مشر خبره د دوی ته وایي کل چی جدا شیطا سود دی مشرکان و کافراننا وما یعبدون الا اللہ وغچ بیورت عبادت کئی ما سیواد اللہنا فعو الالکحف نزیعنی سیئیو غارتا یو غارتا زیعنی سیئی زی چرت یو غار کی پت شیئی ینشر لکم را کلاو بکی تاسو لر ربکم ربستاسو من رحمتی دخل رحمت و مهربانینا ویوهیئ لکم اسان بکی تاسو دفارا من امرکم ددیکار ددنستاسونا مرفقا فیدی دیری مرفقا او دا مرفق پا کسری دنیم او فتح دوارو سردی کی قرد دے مرفقا او مرفقا دا غشی توئی چی سرے پی فیدا اخلی او بگرزوی تاسو دکارا حسان با کتاسو تمن امرکم دکارستا سنا مرفقا ها غشی چتاسو پاغی بفیده واخلی شید فیدی بس دیلار الغار تورن نوطل او الہ الالمین پدی غار کی پدی خوب را وستوگت و تغشم سوینی تنور اذات والات کل جراخی جیت تزاورون میلان کئی عن کهفهم دغار دزوینا ذات الیمینی خی طرفتا و اذا غربتا و کلچ دانور دوبیگی تقردهم نپریزی دوی لرا ذات الشمالی گست طرفتا و هم فی فجوت منهو دی په یو کولاو زی کی دی من هود دی غارنا انور چی را خطو نو دی با اللہ دنور نساتل باز علماءو لکلی چی را غار پدا سی طریقو چی پدوی نور نلگی دو یا دا نور رنا پدوی نلگی دا دوی کرامتو دا اللہ قدرتو او کرامت د اولیاء او حق وی او کله د کرامت پتا اولیاء او تمنی د خودو دای تا دو پتا نو او لاد وی د نور د گرمی نشاتل ذکو ذالک من آیات الله دا دم روغت خوب د دوی د ذالک کی اشاره و د اوغت خوب تا یا ذالک دا دزئی ساتل دنورد لگی دونات من آیات اللہ دا دید دلیلونو دا اللہ دا قدرتنا ذالک من آیات اللہ دا حال د دوی چکم دی مخ کی آیات کے ذکر شو دا دی من آیات اللہ دا دلائلو دا قدرت دا اللہ نا من یهد اللہ حرغ سوک چلا اور تہدایتو کی فهو المهتدين اغلار من دن کے دے ومن يضلل واسوك چل بلار کی فلن تجد له وليا هرگز نممم اید پار وليا سوک دوش مرشد لار خود دن کے وتحسبهم ايقاظا او کته ورل نو ګمان بکې پځوی د وی خو زکه ډېر اوړې دل را اوړې دل لک وی خړې چې کله یو فلا اوړې ډډه بدلې وهم رقود او حالان کې یې ودو وهم رقود حالان کې یې ودو ونقلبهم اڑو راڑو مندوی لرا ذات اليمین خی طرفتا وذات الشمال و گست طرفتا وقلبهم سپید دی اولیاء کرامو باستن غڑون کیو زرائے ہی دوارو لیچو لرا او دوارو لاسنو لرا بالوشویت پاغ دروازی دغار کی پدرشل دغار کی دوی سرسپے مو ندسپی عادت دائی چن مالک پدروازی کیوی سپے دوی غڑون کیو دخپل دوارو لیچو لاسنو بالوشویت پا خلی او دروازی دغار کی لویت ولعت علیهم کناسا پی ورخکار شویت پدوی لولیتا منهم فرارا نخام خواپس شویبوی ددوینا فرارا پتیختا ولمنعت منهم رعبا او خام خادکڑ شویبوی ددوید وجن دیرنا د دوی د وجه نه د یارې نه بړه کړی شوی دګوره د سپیم دد مګرتیا کړی وه د الله د دی سپی کرم دوی سره کوي د نیکانو د صحبت دومره اثرات وي چې ګوره سپی د نیکانو مګرتیا او صحبت اختیار کړی لا اله الا العالمین دا غدا غسپی ذکرم د دوی سره کوي حضرت علماء کرام ذکر کړي وای د چاچی نیکانو سره مینوي نو دا غيو خیر او برکات الله دوی تم حاصل وی وای ګور سپی ته وګورئ د دې نیکانو سره مینا سات یو مرګرتیا کوي نو الله په خپل کتاب کې دا غو ذکرم کړي چې کله سپی دومره مرتبه حاصل کړي دا غو ذکر قران کې راغلي دي نو کې یو مؤمن نیک سره د الله د نیکانو صحبت اختیار کړي او دا غي خدمت کړي دا غوی د قران او سنت فاغا درسونو صحبتونو کی کینی نداغ بسم رلوی مقام وی دیکھا حدیث کی راغلی وی سڑے بد آغا چا سرائی چی دد چا سرمی نوی چا سرمی نوی دگر دسپی ذکرم دوی سراؤ کو وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ او دارنگی مون دی د خوب نرا پورته کړیو لیتشاءلو بینهم دې لپاره چې دې تاسوونو کې په خپل منځ کې د خوب نرا فاسدل او رسول الله ادریس او نه کال تیر کړی. قال قائل منهم ویلیو یو ویون کی ددی اولیاء کرامنا کم لبستم سمر وحم تیر کڑے چی دا اغا ظالم بادشان را پڑ شویئی و دی غار کی دن شویئی. قالو دلی نور ویلیو لبتنا یوما وخت تیر کڑے من یو رز او بعد و یوم یا بازی صد و رزنا. قالو دی نور ورتو ربکم اعلمو رفستاسو خپویگی بما لبستم پا حغا چتاسو کم وقت ارکڑ پا دی غار کی. اے لالا پتر چی سمر وحمت ارکڑ فبعثو نولی گئی احدکم یو پتاسو کی بیورقکم پا دی پیسو چاند استاسو هادی چی دادی للمدینة دی خارتا یو مرگر دی خارتا ولی گئی دا پیسی دی زان سروالی. فلین زرنو دی گوری دی سوچ دیو کی دی ایوها ازکا طعامن ایوها ازکا طعامن چی کم یو پا دی خار کی ڈیر پاک دی پا خوراک کی. ایوی دیتی چی دی خار نرا وطل دی با دی گتانو پا نم زبح کولی دی غیر اللہ دی نم نزلون بی زبح کول. نوی لار دی چی کم یو ڈیر پاک دی پا توام کی دا غن دی راڑی دا غن د توام راړي از کا چې ډېر پاک وي. فلین زرو دی ګوري سوچ دیو کی ایوها از کا توامن کم یو په دې خار والو کې ډېر پاک دې په خوراک کې. فلیاتکم برزق منه لرات للیو کی تاسو تا فرزق و خوراک سر منهو داغنا. اگر داد اولیاء و صفات خیو خوب ایمان بانی موصوب دی او پاک خوراک کئی تک سمرا چی خوراک پاک وی نو دمرا داغی اثرات پا عبادات و پا ایمان کیوی. کل خوراک حرام وی جام حرام علا موز او عبادت د الله دربار کې قبلي غنا. ایمان پسې اهم شی دام دې چې د پاک رزق طلب کیو دا یو فریضه بعد الفریضه دا. لکه څنګه موز او روزه او زکات فرض دې بداسي رزق حلال لټولم فرض دې او د حرام نزان بچ کولم فرض دی. پاک خوراک صرف عباداتو کی الله انوارات پیدا کئی او دی گوری کمی او پدی خاروالو کی از کا طعامن پاک دی پا خوراک کی. فلیاتی کم بی رزق منہو نورات للیو کی تاسو تا پرزق خوراک سر ددنا. ولی طلب توف یا خدا ماناوا نرمی دی کئی پا دنکی دود دی خار کی او پا غسکو دتو عام کی. اے پا معاملاتو کی نرمی دی کئی یا ولی طلب توف مانا داوا کوشش دې کوي د ځان په پټولو کې چرته ځان چل سرګن کی او خلق لا پتو نه لګي. ولا یشعرن بكم احدا ندي خبروي پتا سو یو تن انهم بشکد خار والا یظهروا علیکم کچری دای پوه شیو کامیاب شی پتاشو یرجموکم پکانو بمولی او یعیدوکم فی ملتهم یا بو واپس کی تاسو په خپل دین کې ولن تفلحوا اذن ابدا هرگز کامیاب بنشئ تاسو په دغه وخت کې همیشه اے شر کافر په دین کې وردن نشوي نو چر بم تاسو کامیاب نشئ بس امر کرے لاړو قران د مقصد خبرې ذکر کړي یو فیصد فیصد په شکل نه ذکر کړي تاریخ والے لیکري دي چې مرګورو ناراجودا شوار سره پیناشنا ناشنا لګېدل لارم جدا وي بنگلیم جدا وي دوی مو پرون روتي او لارم بدلې ټول خار بدل شوه زر زر واپس زم چې مرګورو ته وای د دې دی او کس سره درې جو چې د تا کم کس پاک کارې دوغه ته پیشي ور کې وی پدې ماته فرا کرا کا هغه چوکتل دا خود دریو سو کال مخ کی سکو پورا درې سو کال تیر شوی لدا خبرې ترې د سره کولې دی کې په خلق را جمع شول ادور ته وی پرم خون دی خار نو تیو ادا خبر خود خار په تاریخ کې لیکل شوی و چې اوسو ځوانان ژوند دی غیب شوی وې دغه وخت د خلکو په منځ کې په دې مسلې کې اختلاف همو چا وی مړی و ژوند کیږي او چا وینا الله دې د خوب نرا پاسول او د دې په زری سمره خلکو ته هدایت نصیب کو ایوی چی الہ العالمین دریس و نه کالا یو دا محفوظ سات لیشی بغیر دا خوراک او سکاکنا نا غزات پدیم قادر دی چمڑ بے کی خاور بے کی ابیا بے راجوندی کی وکذالکا و دارنگی اعثرنا علیہم خبر کریو منگا خلق پدوی لیعلمو ضمیر فاعل نیا اهل الكهف مراد دی لیعلمو چی پوہ شیدا خاوندان د غار اولیاء کرام ان وعد اللہ حق چی بیشک وعدد اللہ حق لا دیسر اللہ دا کامیابی و دا کڑیوز کئیمان و نیک اعمان سبب دا کامیابی دی چی دی پوشی چی اللہ خود کامیابی و دا کڑی دیمان و دنیک و اعمال دا وجنا او وعده منسر تر سرکا یا لیعلمو چی پوشی اغین کار کون کی دا دوبار جندننا چی اغد دی ملک اغا کافر قومو چی قیامت نمنلو چی پوشی دغا منکرین د دوبار جوندن ان وعد اللہ حق چی بیشک وعدد اللہ چی اللہ ویز بمڑی جوندی کوم ادوبار جوندن بی حق دا حق دا وان سات او بشک قیامت وان سات او بشک قیامت لا ریب فیها نشت د شک پر اتنود دیکي تاریخ دا سې لیکلي خلک خبر شول او د سر را روان شول دا سابقه په ملاقات تا دی مرګري ورته وي چې تاسو دلته ایثار شي کتا سو ګوري پای به hebat راشي زړوم به دي غار ثور دن کېګم بس دې چې ور دن شو نو دی الله وفات کل اذ يتنازعون بينهم کلچ جگڑ کولی دوی بینهم پخپل منسکی ایا جگڑ چاکولی مومنانو کافرانو جگڑ کولی اذ يتنازعون بینهم کلچ جگڑ کولی دی خاروالو پخپل منسکی امرهم ای فی امر الفتیہ پبارد کارت دیولیاء کرامو کی چاہے دینگیر چاپیر صحابادے جوڑ کی کنا یادا مانا ویدی تنازعون بینهم کلچی جگڑی کولی دی خاروالا پخبن منس کے امرهم پبارد کارت قیامت دوی کے نبازی قیامت منلو او بازی داغین انکار کولو ندا صاحب کهف د دغ خلق د پاره او حجت شو چا چې قیامت برازي فقالوا الیذی ابنوا علیہم بنیانا جوړ کای پجوی او اباده ربهم اعلم بهم رب د دوی خفو هیږي پجوی قال الذين ولوا كسانوا غلبوا على امرهم چې غالب او زور ورو په خپل کار کولو کې او د اله شو کې حکومت لنتخذن عليهم مسجدا وخامخا جوړ بکو په دوی جمعات ګوردا د کافرو یو واقعیا موږ تاسو ته نقل کا چا کم خلق دی دین او ای وی موږ په دوی باندې داسه اباده جوړ کو ندا د کافر قول چې الله نقل کی هغه مسلمانانو د فار دلیل دی زمون په شریعت کې قبر باندې آبادی جوړول نه ډېر سختۍ سره من راغلی لا بعضی قبر پرستو هغه دلیل نیولې پایات چې جایز دی آبادی جوړول په قبرونو د نیکانو اول ته خوا کې جمعات ور سره جوړول پاغي جمعات جوړول هغه کې موږ و امام روح المانی وی وهو قول باطل عاطل فاسد قاسد تمرا سخته اسره منع کر و ایدا یو باطل و فاسد و کوٹ خبر ادا بین مسند احمد و دیما ابو داود و ترمیزی و نسائی حدیث ذکر کرے چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائے لعن الله تعالی زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج لعنت وی الله فاغذنا نو چه دید قبرن زیارتن ترازی واغ خلق بانی چه پا قبرن جماعتن جوڑائی او دی بانی دیوی بلائی ادا مسلم شریف حدیث دے الا و ان من کان قبلکم کانو یتخذون قبور انبیائهم مساجدا فانی انهاکم عن ذلک وی خبردار تاسو نمخ کی خلقو بپ قبرنو دا انبیاء و جماعتو نجورون زمد دین منکوم او د بخاری او مسلم شریف حدیث ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای امام مسلم دا حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه نن نقل کړي لعن الله تعالی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا وي الله دې په يهود او نصارى او لعنت رويږي د خپلو پیغمبرانو د قبرونو نه جمعاتونه جوړ کړي او حدیث د شیخین او نسائی کراغلی و ان اولائک اذا کان فیهم الرجل الصالح پدی یهود و نسواراو کی کلچ یو نیک سڑے وی او غمڑشی بناو علی قبره مسجدا دیولا پا قبر جماعت جوڑ کی و صورو فیه تلک صور او دغ صورتون تصویرون پا کی جوڑ کی اولائک شرار الخلق یوم القیامة دا بند بدترین د خلکو نه پرز د قیامت باندې د سمرا حدیث په دې منع کراغ نیوی چې په قبر باندې جوړول په قبر باندې جماعت جوړول دا ناروا او ناجیز دي قبر فخرون باغ آباد جوړول دا ټول زموږ په شریعت کې منع دي نبا پی ڈیوی بالے نبا قبر پخے نبا پی جماعتونا گمبتونا جوڑے قبر بس یو لیش بھئی دم را غٹ قبر جوڑو لم د شریعت مطابق نوی قبر پخول پاغے عبادے جوڑو دا ناروا او ناجیز دی او شریعت کې د دین من راغلي او دا دا غي لګرو خلقو طریقه را چې به خیر د غیر شافیره دی پوخ کا خوجه من لسی دی ورته الله د پیغمبر د قول لپاره هلي کړي نبی عليه السلام من کړي او سغي کې هلو د پاره چې غیر شافیر د خیر دی پوخ وي وای چې من ځ خالی نو بیا خیر دی نو قبر فخول دا ناروا او ناجیز دی تر دې چې امام ابو حنیفه رحم الله وای په خټو باندې مم نه دن کاجه په پنه جوړې سيقولون ثلاثه زرده چه دئی بووئی چه دریو سیقولون زرده چه بووئی دئی دا یهود و دا کافر ثلاثتن اے هم ثلاثتن تا ثلاثتن خبر و مبتده محضوفا چه دا اولیاء کرام دریو رابعهم قلبهم او سلورم ددوی ددوی سپیو ویقولون او دیوائی خمسطن چی دوی پنرو سادسهم کلبهم او شپگم ددوی سپیو رجمم بالغیب ایدا وشتر دی رجمن وشتر دی بالغیب پنلی دلی شوی نخسرا یعنی دا بی دلیل آو دا دروغ دا اٹکل خبر دا ویقولون وعیدوی سبعتن و وثامنهم کلبهم او وثم ددوی سپیو وردری قولون زکر کل غدوی رد کل او دا یوی زکر کو الہ العالمین رد نکو قر ربی و فرمائے رب زما عالم بعدتهم خپویږي پشمیر د دوی و ما يعلمهم الا قليل نپویږي پشمیر د دوی مگر لغنتي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی انا من القليل زم پد غلګو کيم دا وکسانو او اتم د دوی سپيو فلا تعرفيهم نو جگڑا مکو دزوی سرد دیا صحابی کهف بارکی الا میرا ان ظاہرن مگر جگڑا خکاراو سرگندا ولا تستفتی فیهم تپوس مکو دزوینا فبارد دیا صحابی کهف کی احدن دیو تنم دلتا وی دزوی بارکی جگڑا مکو إلا مرا ان ظاهرا بغر جگړ اخکارا وېدا هغه ته وای چې تاسو رخکار دلیل له سرغن دلیل له او تفوس مکو د دوی بارک منهم د دوینا احدن دیو تنم د دوی بارک تفوس مکو ولا تقولن او خام خام فرمائے اے حبیبا موائی لشین دیو شی بارک انی فاعلن چی بیشک از کونکیم ذالک دا کار غدن سباتا ذکر دا سباد حالاتو یو اللہ لفتنا الا ان یشاء اللہ مگر داور سروائی کد اللہ خوخشی وذکر ربک آور آیا دا وخف الرب دیدا نسیتا کلی چی تحیر کے وقل فرمایا عسان ازدید آئی اہدینی چوب خی ماتا توفیق برا کی ماتا ربی رب زما لی اقربا دپار دیوشی چی اغب دیر نزدیوی او دیر خکاراو سرگن بی من هذا ددی واقی دا سابق فنا رشدا د هدایت په اعتبار او پلار خولو کې خلقو تا ولبثوا فی کهفهم وخت تیر کړو دوی په دی خپل غار کې ثلاثه مئات سنینا دریس او کلونا چې شمسی صاحب کې اذن ور په حساب دریس او وزدادو دسا او زیاده ویده دس پغمئی پیس آب بانه نه نور لکا هر قمری سل کالا دنور پیس آب دری سیوا کی ندریو سو کالو بانه دری دری سیوا شل ندنور پیس آب دری سوا کالو او دس بغمئی پیس آب دری سوا نهو دی آیات تا سو چکئی داول بیسو فی کهفهم داد چا حکایت قرآن حکیم نقل کئی نباز علماء دی تلار دیو ای دا حکایت دی دا قول دا اہل کتابو لکه دا امام قتاده رحم الله قول لے او دی تا منصوب دی قرد دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدا قول امام ابن کثیر رد کرے ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تم منصوب دی چه دا حکایت دا قول دا اہلی کتاب دے و امام روح المانی وی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تجراکم روایت دے دا صحیح ندے نو جمهور مفسرین فریدی چه انہو قول اللہ تعالی دا دا اللہ قول لے دا دا اہلی کتاب دا قول حکایت ندے الہ العالمین وی ولبثو فی کهفهم وخت تیر کړو دوی فی کهفهم په دې غار خپل کې ثلاثه مئات سنینا دریس وکلونا وزدادو تسا او زیات وی دې د سپوږمۍ په حساب نه نور قل الله اعلم نور اولیاء کرام په غیب نه پويږي دریس و نه کال فغار کی وفاتم ندی بلکی او دری او اغی و ای آیات آیات نن لسم کدر لتیر شل و یو رزم تیر کڑی یا بازی صدو رزنا او پورا دریس و نه کال تیر کڑی معلوم داشوا چه قرآنی اولیاء کرام چه او دشی ناغی خبر نوی عالم الغیب ندی نچی دا اودا اولیاء کرام پا غیب نپویگی نچه وفات شئی بس پوحشی زکا علم غیب بان پویدل دا صفت دا اللہ دے اگر دا اللہ حبیب نے چکلد دی روح او دا صحاب کحفوز القرنین بارک تپوسکو ای فرمایلیو چې سبب در ثواب ان شاء الله دی هر شویو نو سو رز پوری وهی بند شوا او دا الله حبیبم د سباد حالات نو خبر نه ده ذکر الہ العالمین قران کې وی رسل سوره لقمان کې وراشی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اس یو نفس تا پتا نشتا چه سبا بسکی ده سبا ده پارا ده سورا سورا پروگرامونا جوڑ کری وی او سبا چه رازی پا ده خاور انبار وی دیو جن حدیث ده بخاری شریف کی راغلی او نابالغ معشوم شعر ویلیو وفینا نبی یعلم ما فی غدن وی پا ممکن آسی پیغمبر دے چی دا سبا پا حالات پوہی گی ملا اللہ حبیب غنا بالغی ما شمیتا وی دعی حادی وقولی ما کنتی تقولین وی دا سمو آیا چی پیغمبر دا سبا پا حالات پوہی گی دا مخ کی کم شیرون وینو آغو آیا و دا سمو آیا چی نبی دا سبا پا حالات پوہی گی قل الله اعلم فرمای الله خپویږي بمال بيثو پاغ چرای وختیر کړو په دې غار کې له غیب السماوات والارض خاص دې الله د پاره علم د پټو شي جنو د اسمانونو او د زمکوه ابشر به خلیدن کې دې د الله واسمع خوریدن کې دې ما لهم من دونه اذا ما لهم ده لهم ده ضمیر چاته راځي ما لهم من دونه ما لهم نشته ده دي اصحاب کهف ده پارا يا ما لهم ال اهل السماوات والارض نشتا دے دی اسمانو نوز مکوالو دفارا من دونهی ما سواد اللانا من ولیین اے سوک دوس او مددگار چی فوق الاسباب دی دوی مددو کی ولا یشرک فی حکمهی احدا او نه شریک وی الله په خپل حکم او فیصله کې یو تنم اې دا الله حکم تکوینی دی او حکم تشریعی دی لکه مخ کې دلا بار بار تیر شو نه په حکم تکوینی کې څوک شریک دی الله امر کول او جندي کول کوي الله کمول او ډېر ول کوي الله بیمارول او صحت ورکول واله دی دی کې څوک شریک ور سره نشتا او الله قانون جوړي حلال او حرام چې دا څو کیدا سم کوي په دې قانون جوړولو کې ور سره څوک شریک نشتا اواز وي حکم دی کې په معنا د علم غیب نه لکه تفسیر مظهری کې وای او تفسیر جواهر القرآن کې وای وګوره معنا دا شو ولا یشرک فی حکمه او نشریک وی فی حکمه په علم غیب خپل کې احدن یو تلرم اے علم غیب چی صفت د الله دی او خاصه د الله دا نو ایشو کم پدې کې الله نشریک ای نمړی نجوندی ناولیا او نه پیغمبران نه انسانان او نه ملائک او نه پیریان ځکه کسو پدی کی شریکول نو پیغمبر علیہ السلام بد سبا په حالات پوه شوه او قرآنی وا اولیا دی ای بدری او سو نو کال نو ویری چې مو یورس تیرا کریا بازی صدر جنا ولا يشرك في حكمه احد نشرك وي طاغ علم د غيب کی اوثنم وتلو لما اوحي لك جوه کی دیشی تاسو ته حبیبا من کتاب ربک د کتاب د رب ستانا دین مراد تلاوتم د کتاب الله تلاوت کوا یا پمرګرو اولولا یعنی دوی ته درس او تدریس وکا نو وتلو کې ځان له تلاوت یا نور ته د الله کتاب خیر اواز علماء وی دا وتلو دا د تابعداري په معنا راضي تلایت لو په معنا د تابعداري امرازي ورپسې شدا غس پسې چې وحي کې دې شتا سوت د کتاب درفستا سنا لا مبدل لکلماته نشته څوک بدلونکې د الله فیصلو لرا ولن تجد من دونه ملتحدا او حبیب کدا کتاب له خلق تو نو رسول نو هرگز بن مم علاوه دی الله نا ملتحدا زید فنا هي ایکدا کتاب دی امت باندې اون لوستو او دا دین مو ارث اون رسول نو هرگز بن مم علاوه دی الله نا ملتحدا زید فنا هي وګوره دا آیات دا سیمانا شو لکولی کئ سوره مائده کې دبلثیر شو ومشوی تمات یا ایه الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا دا آیات دا سیمانا شو لکل تثیر او دا آیات دا سیمانا شو لکه سوره قصص کرا روان دي په زمته ایم نمبر آیات ته ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد بشکا غزاد چې د قران رسول حبيب پتا سو فرض کړی دي واپس به دي کی زید واپس ایته چې قیامت ده نو بدا کتاب رسیدلینی پختنه بدر نکئی واسبر نفسکا او صبر ناکو گرز و خپل ځان مع الذین دها کسان سرا یدعون ربهم چراب لی خپل رب بالغدات والعشی سحر و مازیگر یریدون وجهه اراده لري د وجهه د الله اېدا غریبانان مسلمانان ستاسو مرګري چې سارو ماخام الله یا زید الله کتاب لولي حبيب دوی سر ځان صبر کا او دوی سر کې نه او دوی صحبت او مجلس اختیار کړي ولا تعد عناك عنهم واو دی نوری استرگی استاد دوینا تورید زینت الحیات الدنیا دا جمله په موضع الحال کې د دما قبلنا پدا سه حال کې جتا سویرا دل رئی د زیب زینت د ژوند دنیا ولا تطیع تابداری مکوا من دا غچا اغفلنا قلبه چې غافل کړي دي مشغول کړي دي مونږ زړه داغ عن ذکرنا د یاداش زمونږنا یاد دین او د الله د عبادتنا په دنیا کې مشغول شوه دي وتبع هواه او روان شوه دي هغه د خپل خواهش پسې وکان امره فرطا او ذکر دا غزیات پدین کې وکان امره فرطا او ذکر دا هو اسراف او زیات پدین کې وقل الحق من ربکم او فرمایا حق ثابت دے د طرف د رفستا سنا یعنی دا ما چی سروڑی قرآن و سنت دا حق دا ثابت دے د طرف د رفستا سنا فمن شاء فليؤمن د چا چی خوخش نیمان دی روڑی ومن شاء فليكفر او د چا خوخش نو کفر دی اختیار کی حق سرگند دے مومن نے پخپلا خواہ ایمان روڑی اللہ بددی بدلی ورکی اکا کافر سرد دینا چه حق ثابت دے کفر اختیار کو نو اللہ بے جہنم توردن نکی اِنَّا اَعْتَدْنَا بِشَكَ مُنْجِو تَيَارْ کَرِ مُدِلِ الظَّالِمِينَ دَفَارَدْ ظَالِمَانُ کَافِرَانُ مُشْرِكَانُ نَارًا اُور اَحَاطُ وَبِهِمْ سُرَادِقُهَا راگیر بکی دوی لرا چار دیواری داغی اے داغی اغا چار دیواری بدی راگیر کی وی استغیثو او کدی دو بو فریاد کوی یغاثو نددوی فریاد بقبول کریشی بما ان فوبو سرا کل محل د محل غنی معنا غانی دی ادا به بار بار راضی د دې ځای کې غټول معنا غانی و اوري محل په غنو معنا غانو راضی داد تیلو خيري تم وای کل محل داسې بتوري وي په شان د خيري د تیلو لکه د تیلو په ویخ کې خیره وی تک تور وی یا کل محل پشاند وینو زوبای یا کل محل تک تور بای ای جهنم تور ری او بی توری دی داغی ونی بوٹی با تور وی او داغه اهل بتوروي امام ابو عبيده وي چې د لغات امام نه وي مهل ستوي هو كل ما اذيب من جواهر الارض دا هغه د چوي د کړې شي د جواهر د زمکنا لکه اوس په ندا او تام بدا او هغه بیا خټکیږي کل مهل پشاند تامبی ویلی کڑشوی کل محل پشاند تامبی ویلی کڑشوی او بادی وی المحل درنزڑو یو قسم نے لکارب وی محلت البعیر فهو ممہونن ایدرم زړو پشان بای او سو کوئی محل زهرو توی کل محل پشان د زهرو بای یشوی الوجوه رتوی بمخنا ای مخلی چرانی زیکی یشوی الوجوه رتوی بمخنا بئس الشراب بدی داسکل وساعت مرتفقا او بد زید فیدی غستون اللہم لا تجعلنا منہو عددی ابو ذکر سور ابراہیم کم در تشویو تائید لی کئی واللہ سمعیات عددی ابو ذکر سور محمد کم را روان لے پلہ سمعیات زان سرو لی کئی ان الذين بشک حق کسانا منو چی ما دروڑے وا من الصالحات بنے کڑی دی نیک ان بشک مونگا لا ندیعو ن بربادو اجر من اجر او بدل د ها غچا احسن عملا چا غ خیست عمل کڑے وے او من خیست کیږي پدو خبرو یو پکې اخلاص دے خالص د الله د پاره وي او بل پکې د عمل په طریقې د الله د حبيب او د سنتو دے اولائک دغ خلق لهم جنات عدن دوی دفار بی جنتون دا مشکرئی تجری شروان بی من تحتهم الانحار لاند د بنگلو د باغات د دوین نهرنا یحلون فیها من الساورا اچول کیگی بدوی تپدی که د بنگلونا من ذهب چدا بد سروز روی ادری کسم بنگلی قرآن ذکر کری دی لکتا عیدو لکن سورہ حج درویشتم آیات او سوره دهرونی کئی وشتم ایدل تسرزر وی بازی زیونو کی سپینزر وی او دریم پکی دم الغلرم ذکر کئی دسروزر و بنگلی بی دسپینوزر و بی او دم الغلر و بنگلی بی ملغلر و پچڑاوی اگر دنیا کے خوزنان بنگلی اچھئی جنت کې نارینه او زنانه ټول تبا بنگړی چولې شي لکه حدیث پاک د مسلم شریف کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه فرمای او عباد خپل دوست صلی الله علیه و الی وسلم ناوری دی تبلغ الحلیه من المؤمن د مؤمن زی ورات بر رسول شي کمزې لچ دا او د صبح رشي وګوره څنګه پوری لا سنبه د سرو د سپینو د ملغلرو د بنگلو نڈکوی داب د ملغلرو د بنگلو نڈکوی ویلبسو نثیابا اغندی بدئی پدی کی جامی خودرن شنی من سند سند باریکو د نرور خمنا و استبرق نو د غټوري خمنا متکئین فیها علی الارائک او تکیاوهن کی بای پدی جنتونو کې علی الارائک په پالنګونو چا غبد سرو زرو پتارونو جوړ شوی وی نعم الثواب خد دا جنت بدلا وحسنت مرتفقا او خیست دے زید فیدی اغسطو اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اگر دار خمد جنت بد چنجو دخیٹو ننروزی لکا دنیاوی ری خمدا تیری دا با جنت کی اللہ پخفل قدرت کامل پیدا کوی ودرب لهم بیانو کدوی دا پارا مثلا بیان کدوی تا مثال رجلین دا دوو سڑو جعلنا لی احدهما چی گرزولی مونگ دا پارا دیو دا دی دوارو جنتین دو باغنا من اعناب دا انگرنا وحففناهما بنخل او چاپی رکړی موږ د دینه کجورې د انګورو د باغ نګیر چاپی رکړې تا په ویلک دیوار او شپول وجعلنا بینهما زرع او ګرځول موږ په مند دې دوو باغونو کې زرع فصل کلتل جنتین دا دو باغونو آتت کلها ورکول بخبل میوا ولم تظلم منه شیئا او نبی کمولد دین سشی وفجرنا خلالهما نهرا روان کلیو من پمند دی دوار باغونو کی نهرنا وکان له ثمرن او دی باغ دا مالک دفارا نورم ډیره مدنی او مالنا فقال لصاحبه وليخبل مرغريتا وهو يحاوره ابن كثير ذي يحاوره بنا كدي يجادله ويخاصمه اغسر جغل کولا اوصل کے محاورہ ستوي امام روحل مانی وي والمحاورة مراجعة الكلام من حار اذا رجع اي يراجعه الكلام وهو يحاور واغسر خبر اړولي لکه پښتو کې موي او فلانه چې جامو په فلاني سره می خبرې واړولي وهو يحاوره عدد اغسر خبر اړولي دا مالدار کافر غ مومن غریب توي انا اکثر من کاز ډیرند تا نا مالن په مال کې وعز نفرا او ډیر عزت منم تا نه پډل کې زور اوریم تا نه پډل کې هي زما مال ډیر دې زما مټي ډیر دي او زما خلق ډیر دي او نو کرانو خادمان می ډیر دي ودخل جنته وردن نشویو دا کافر خپل باغتا وهو ظالم لنفسه او دے ظلم کونکے او فزان فسبب د کفر بانی قال ویلو دا ما اظنو زخیال لکو من تبید هذه دا چه حلاک او تبابش دا باغ ابدن امیشا امیشا وما ظن الساعه ذو خیال و گمان نکم په قیامت قائمتن چگن قائم بشی دا سره مسلمانان وی چې قیامت دی عمری بجوندی کی قیامت نشتا قیامت نه انکار کو ولا يردت الى ربي او بالفرض و تقدیر کو واپس کړي شو مخفل رب تا ناول خو قیامت شتره ناو کچره راغه لا اجدن نخام خوببهم خیرم منها غرد دی باغنا من قلبا زید ورگرزیدو ایو ایدا دنیا کی ما تا دور مال و نعمت و نراکڑی نداز اللہ بانی زت من نم زما والتم خیست بدلوی ما ته څومره فکرت دي اوس هم د بازه ناپو هداي چې د چا ډېر مالی وي او د باندې الله ډېر انعامات او احسانات دي ا دې شرطه نو چې په غریب د الله انعام او احسان نه رستو به ارشم پاره کراشي الله وي فام الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن الله چې کله په انسان امتحان کوي د نعمتونو مالونه ولور کې دی وی عزت منکم واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه کله چې ازمائش کوي نو رزق په تم کې نو دا نه په انسان وای ربي اهانن رب زسفکم الله وای کلا دا دواړه خبرې ردی نه په مال کې عزت شتا او نپا غریبی کی بیزت اشتا دیزت شید اللہ یرا و تقوالا سڑے پا مال سڑے کی گنا وَلَا اِرُّدِتُ الٰی رَبِّی كَوَا فَسْكْرِشُمْ زُخْبُ الْرَبْتَا لَعَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبَا خَامْ خَوْبُمُمْ غَرَدْ دِي بَاغْنَا منقلبا زید ورتنو قال له صاحبه ویلیو دتا غمرگری دد چه غمومنو وهو يحاورو اغ خبر یڑولی دد سارا اکفرت باللذی آیاتا کفر و انکارو کدا غزاتنا خلقك من تراب چه پیدا کریت دخاورنا ثم من نطفه نو بیاد ساس کیو بونا ثم سوا کر جلا او به برابر کړه د تال رسړې ورسړې در نه جوړ کو د نطفه نه پیدا کی روز د الله د قدرت او وحدانیت نه انکار کې لکن هو الله ربي لکن په اصل کې لکن انا دې لیکن لیکن زچیم هو الله ربی دا اللہ زما رب دے ولا اشرک بربی احدا او نشریکوم درف سر حسوکم ولولا اذ دخلت جنتك اولن کل چتور دن شوی و دی خپل باغ تا قلت تا غیر ما شاء الله اتا غیر ما شاء الله لا قوه الا بالله اے ما شاء الله هغه چې دی باغ کې سدي نو دا د الله په مشیت او په خوخه باندې دی هر شی د الله په مشیت وی او د الله په قدرت او په طاقت وی لا قوت الا بالله نشته د قوت مگر د الله په مدد او نصرت باندې دی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے دی وی ہر چالا مناسب دی چکور تا دنکی جدا ہوئی ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ وی دبازی اہل علم پا دروازے لکلیو ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ چدا ورته ورتلو دنکی دو کی رایا دیگی دا ورته هو دنکی دو تلو کی رایا دیگی دیو جن چاچی اوشه وکتو د پتا جوب کیوا جوړ خپل کور د خپل باغ د ندیری وی ما شاء الله لا قوة الا بالله نو دیتا بنظر بدنظری بورتا تکلیف نرسائی اولی نکل جوردن نشویت دیخ پل باغتا قلتا تاب ویلوی ما شاء الله اغا چی سپ دی باغ کی دی داد اللہ پا مشیت دی لا قوة الا بالله نشت دے قوت مگر دا اللہ پا مدت و نصرت دے ان ترانی کتوینی ما انا قل من کچز کم امدتان مالا و ولدن پا مالا و اولاد کے فاسا ربی زرد چرب زمائیو تھی نیراب کی ماتا خیرن غر من جنت کد باغستانا و یرسل علیہ حسبانا رو بلیگی پا دی باغ بانی و عذاب من السمای دبر طرفنا فتوس بیح سعیدن او بگرزی دا باغ سعیدن میدان زلقا صاف سترادو دا سر بوٹی مپکنوی او یوس بیح ما او حایا او بشی او بگرزی او بد دی غورن اوچی یا بشی او بد دی باغ اوچی الله به ابوچی کی فلن تستطيع له طلبا نو هرگز وسو طاقت بون لري له د دې اوچو شو بو د پار طلبا د طلبو د لټولو الله جوب کتبو جی سوق دې چې بیا با غرانی زی کی و احیت وبثمره او احاطه کړی شو هلاکت روستل شو به ثمره په میود دی باغ الا د باغ د میوه او د باغ تباکو فاصبح غرزدل او د باغ د مالک یقلب کفیه خپل لاسونه مروړل علاما انفق فیها فاغچ لګولیو په دی باغ کې وهي خاویه علی عروشها او دا باغ را غرزی دلی و سرد چتونو دا غینا را غرزی دلی و سرد چتونو دا غینا و یقولو او دا باغ دی مالک وی آلیتنی های افسوس دی مالرا لم اشرک بی ربی احدا چنمی و شریک کڑے در افسر یو تنم ولم تکن له فیت نو دا غد پار یو ڈلا اغه خو زما ڈلی دی او زما لخر دی نو دا غد پار فیت سڈلا ینصرونه چې دا مدد کړي وي من دون الله ما سوا د الله نا وما كان منتشرا او نو غبد لا غشتن کې هنالك الولاية لله الحق اذا ولایت په فتح دوا او سرا تفسیر جلالین کې وي مدد او نصرت وي ریو قرت پدی کی فتح دواو دا ابن کثیر امدا سوئی و اختلاف دے دا قرآو پا قرت دا الولایت کی فمنهم من فتح الواو چاپا کی واو مفتوح گرزولے نمانا سشوا هنا لکا پدغ وقت کی الولاية لله الحق دوستی او مدد خاص الله لرو الحق چې د الله حق دی یا یو قرت پدی کې د کسری دواوم دی ولایت ندا په معنا د ملک راضی او په معنا د سراضی د حکم راضی هنالک پدغه وخت کې الولایت او حکم او فیصله او بادشاہی خاص الله لروا الحق تی چې دا الله حق دی ور الحق کم ذکرتونه دا که مجرور شي نو صفت د الله دی او یو قرت پدی کې درفم نه هنالک الولایت لله الحق نو الحق چې مرفوشي نو صفت د ولایت د فارده وضرب لهم وخير هو خير د الله ورد ثوابا په بدلی ورکولو کې وخير عقبا او ورد پنجام ورکولو کې مؤمنانو ته وضرب لهم بيان کدوی ته حبيبا مثل الحیات الدنيا د مثال د ژوند د دنیا ایسی دا دنیا سمر زر پی زوال رازی اسمر زر پی فنا رازی کما ان انزلناهو پشان داغو کو انزلناهو چرالی گری دی منگ دا من السمای دا بر طرف نباران مورولو فختلت و بیهی دو گن روخی جی بیهی دا دیو بو پزری نبات الارضوی اغا بوٹی دزمکی فا اصبح حشیمن نوگر زدا زرے زرے تذروح الریاح علو زوی غیل رحوا گانے ایک اور دجون مثال سر باران اللہ رو رو نصور از مکا باد شواو تکش نشو پا فسنو سور از فس فسنو چھل او زری زری شول او هوا چراشی نو داغی وچو بوٹو زرات لزئی وی گورا نندی زوانی دا نندی زور دے نندی قوت دے او بس پو ابا نشی خارو لبلار شی اپا دی کبر کی بخاور شی بدن کی بری چنجی اختوی او گورا استادا زرات بخارو سر خاور شی نو زنی بدی و بوڑی او زنی بدی سیلی علو زوی نو دا د دنیا د جون او دا غید فنا یو مثال الہ العالمین دی آیات مبارک کی ذکر کو اباز حکماو لکلی وی گورا امیشہ د دنیا د جون مثال دو بو سرور کئی وی اوب پیوزے کی قرار ننیسی د دنیا غره شاته برقرار نه پاتېږي او به ختیخته کوي روان دي لکه او به په یو ځای کې قرار نه نیسی نو غره دا ژوند چا سره وفاو نکا دا داسی دنیا فانی کیږي. اگر ویوبو تا یو سره دا قدرت نلری چې وبو ته دی وردن نشو خلوندی گی دینا تا جده شوی تیتا وی نیر که با غپاوام خجلون نشم دنیا کې چې ورننا وطی دا پا گناه مخا مخا ککڑی گی دا ختنا دا دا یو آفت اللہ امتحان ذکر کنے دے وبول چې څوک وردن نشي خامخا لوندېږي د په دنیا کې چې ورننه وته خامخا به پس ګناهونو ککړېږي. دیو جن مثال ذکر کو چې ګوره دی له ورننه وته کړه د ګوره کله به دروغ وې کله به ګډون کې کله به دروغ قسمونه خوري کله به پناه په ثول کې کمې کې اواز جمع دې کا دوکی دیو کی رشوتونه دی واغستنه او پیمانه دی کم او چلولا ستی دو اسپی دو لاس او دو اخپی خارو تلاڑی مازا پی بلکی او خیرت پستا خراب شو. ادو بو مثال دی وجنه ذکر کئی او بچی پاندازوی نو دا فائده ور کئی او بوٹی راتو کئی او بک سیواشی ور فسلوچ کی دارنګي دنیا کا پاندازي وی نو فائدہ بدر کوي او کو چر د حد نډه رشوا د بیا وړه اردا سید ګنا چلو نه درته او خی رزکه د دنیا مثال پیش کو فاصبح حشیمن وګر زیدا حشیمن زری زری دا زری زری وګر زی تزرو حریاح علو زوی دیل را هواگانی. اگر دا دین دا اللہ دا حبیب دا نکنم و حاشم حاشم ابن عبد مناف دا دنم و اخبال عمرو دے صفت دے حاشم دا دا دا صفتو وی سبب دا دی داو قریش و مان قحط را ملیو مالون ختم شول دا اللہ دا حبیب نکا حاشم لاړو شام تا عدالتن ډیر خوراک راړو او دو خانو کوری را ڈکڑی ادیچ رو رسیدنو پا مکی قحط را ملی نو دا ټول روٹای چوری کا او هغه خوانو باندې چې کوری وروړي او غټوله حلال کړ ابه دې ګونه کې خلاو هغه باندې کړی او هغه شوروای په دې روټۍ راواړول او ټول مکیواله ماړ کړل دته سه هاشم لوم کې هو هاشم وې چوری کول کیتا خپل نوم عمر دې دا یو صفته هاشم هاشم ابن عبد مناف هاشم مانا سو چوری کڑی ویو شے زرے زرے پول اگور سخاوت سم رلوی شے دے ننم داغ خپل نم دیر خلق نپی جنی صفت خپل نم میرے عمر هاشم ور تزکوی پا خلقو کہت راغلیو ناغور تخپلو خان زبھ کڑیو روٹائی چوری کڑی وا اوګر زیدا حشیمن زری زری تزروه الریال زوی غیل را هواگانی وکان الله دللا علا کل شیء مقتدرا فهر یوشی قدرت او طاقت والا المال والبنون مال او زامن زینت الحیات الدنیا دا یو زینت او نمائش د ژوند دنیا والباقیات الصالحات باقی پات کی دن کی نیک عملنا خیر عند ربک وردی پنیز درفستا ثوابا په بدلی کی و خیر عملا او وردی په امید ساتلو کی. اے مال دی او زامن دی دا خود نیمګړی دنیا زینت ده او بس دا بلاړ شي ختم بشي باقیات الصالحات چې نیک عمل ندي دا دابا می شفاعت شي ورته شانيات سوره مریم کې مرাজি ځان ترتاي ذری کې شپګو یایم التمم باقیات الصالحات راجی باقیات الصالحات سری دیکی د سلفو مختلف اقوال دی سو کوئی دا پنزم انزنا اے دا موز با باقی پاتی شی قبر خیرت لب باقی وی اد دنیا زیب زینت خوبص دل تکی و دل تپاتی شو اب آجی وی باقیات الصالحات هر نیک عمل لے کا قول وی کا فعل وی علی رضی اللہ عنہ فصلنا دو فصلنا لی یو فصل دنیا دے مال و بچی یو فصل لآخرت دے اغیت وی الباقیات الصالحات اجمہور علماء وی دا کلمات چی غور کلمات دی دی تباقیات الصالحات وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا حدیث امام مالک په موطا کې ذکر کړي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله دی تباقیات الصالحات وئی دی تباقیات الصالحات وئی او باقی نیک عملنا دا غور دیستا دا رب پنیز نگور دی نیکو عمالو تجھر کسم نیک عمل وی اغیت باقیات الصالحات وئی او باقی پات کی دن کی نیک عملنا خیر عند ربک ورد پنیز درفستا ثوابا فبدل کی وخیر عملا او ورد پومیت کی ویوم نسیر الجبال او پکمرت شروان بکمنگ غرونا ادا غرون بدا سی روان شی لکا وریدی چی پا فضا کی روانی دی او لکا دوڑی شگ چیلو زی و تر الارض بارزتن وینی بزمک زاہرا اخکارا اے نبا پاکی غروی نبا پاکی چرتا کتا زی او دتلی پشان بٹول ہوا روی اے سشے بنی چی سرپ پاکی پٹکی نبا غروی نبو نوی نبا با دیوی وینی بزمک بارزتن ظاہر او خکارا وحشرنا هم راجب بکمگدوی فلم نغادر منهم احدا نباکی بپری نجود دوینا یوتنم وعردو علا ربک صفا اپیش بکلیشی دیستا پر ربانی سفنا سفنا الہ العالمین بورت و لقد جئتمونا بشکرات للکل تاسم تکما خلقناکم لک سنگچ تاسما فی دا کڑی وی اول مرت فاول زل کی بربن او بی ختنی دنیا تلار وی او بربن را لی ذکا قبر نبہر سڑے بربن را پورت شیب بربن برا پورتشی راتلل کل تاسو منتکما خلقناکم اول مرت لک سنگ می تاسو فی داکڑی وی فاول زل کی اصفونو صفونو شکل کی براشی حافظ ابو القاسم عبد الرحمن ابن مندا رحمه الله په کتاب التوحید کې او حدیث ذکر کړي د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نا او نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تبارک و تعالی واجبو کې پرست قیامت وی بے زما بندگانو ان الله لا اله الا انا زال ایمان بغیر بل دی عبادت او بندګی مستحق نشتا ارحم الراحمین اد طول نزیات مهربانم د طول نزیات مهربانم او احکم الحاکمین د طول نزیات فیصلکون کے او اسرع الحاسبین اے زما بندگانو نشته دې سیر پتا سنن او نبتا سو غم جنئی خپل دلیل حاضر کړي ا جواب ځان ته لټوي تاسو نبتا پوس کی دیشی رټول خلق به ملائک په صفونو کې ودرئ ذکر وی وعرضو علی ربک صفا پیش بکڑے شی دیستا پر اب صفنا صفنا لقد جیتمونا بے شکر آتلل کری تاسو منگتا کما خلقناکم اول مرتن لکا پیدا کری بی وی تاسو فاول زل کے بل زعمتم بلکستاسو خیال و گمانو اللن نجعل لکم موعدا دا چوب نگرزو منگتا ستا موعدن سوادا ووضع الكتاب وكي بخدش عمل نامي فتر المجرمين آنوين بمجرمان مشفقين چي اريگي بمما دا غصن فيه چي پده عمل نامو كيري اید اخفل بدو عامالو نبا يريگي چي مقدا کري دا مكري او غطول دا الله پا حكم ملائكو لكلي وَيَقُولُونَ وَايَ وَيَا وَيْلَتَنَا هَايَ تَبَاهِي او بربادي د مونږ لرا مال هذا الكتاب يشوي دي عمل نامې لرا لا يغادر صغيره باقي نلبري في ورغنا زم او ورکه عمل زم ولا كبيره او نلوي غنا الا احصاها مگر شمیر دیدی ووجدو بممی ما عملو آغچ دی کم عمل کڑے حاضرن حاضر ولا یظلم ربک احدا او ظلم بون کستا رب پہچا بانم او مومن تب پخلا سملنا مور کریشی الله دې موږ تاسو په دې کې وګرځي او کفار ته په غسلاس الله دې موږ تاسو د دین په حفاظت کې وساتي او فضیل ابن عیاض رحم الله بوي وی کله چار سړې او خاص کر مجرمان خپل عملنا مولولي وی بیا ویل ثنا اے دیو اللہ تد وڑو گناہونو نا چغیوئی مخکد لویونا ہر سی جکڑی نواب حاضروی اوستا رب دے ہچا سرا زربر ظلمن کی وید قلنا للملائکتی یاد کا وقت چی فرمائلی امم ملائکتا اسجدو لآدما سجدو کئی تاسو آدم علیہ السلام تا فسجدو نوی سجد کنیوا الا ابلیس مگر شیطان سجدن وکڑی کان من الجن اداد پیریانونا کان من الجن دان شیطان د پیریانونا ففسقان امر ربیهی نا فرمانی کړو د حکم د خپل ربنا افتتخذونه آیا نشی تاسو دا شیطان و ذریته او اولاد د اولیاء من دونی دوستان علاوه زمانا وهم لكم او دا شیاطین تاسو د فار عدون دشمنان دي بئس للظالمین بدلا بد دے شیطان د ظالمان د فار دوس بدلا په بدل د الله کې ګور شیطان د فار اولاد مشتا اے شیطان د فار اولاد مشتا د شیطان اولاد مشتا لکدی آیات مبارکا د دې ذکر فرمایلو وګور شیطان د فار اولاد دې د د فار دلیری او د د فار لخکری لکد الله حبیب صحابی ته وای سلمان رضی الله عنه تا وای مکه گا ولدا غچان چې بازار تور دنکی امر هغه چان جوړیږي چې په اخر کې تی روزي پدې بازار کې شیطان غي چې او بچی ته واسي د دې شیطان د فار اولاد دې او دې لخکر لیږي د خلکو د گمراه کولو د فارا د خلکو د گمراه کولو د فار دې لخکر لیږي او اچ کله چې سبا شي نو شیطان لخکر ولیږي وای چا چې نن مسلمان گمراه کو نو زباغ ته تاج ور پسروم زباغ ته تاج ور پسروم نو واپس راشي ابیا سي دې کارګزاري اوري وير لاړم فلانه خړې خزا او خاون مې او جنگول نو آغا خزی لطلاق ورکو ابلوی زلانم فلانے اغبانی می کوشش کولو دا مور اپلارنا فرمانا میو گرزولو وی لانم فلانے می دیتا تیار کو شرابی اسکل فلانے می دیتا تیار کو چی اغبت کاریو کا دا دی ٹولو تپو سنت شیطان کئی ما اشهدتهم خلق السماوات ما نو حاضر کړی دی پیدائش د اسمانونو تا والارض یو د زمکه تا ولا خلق انفسهم او نو پیدائش د نفسونو د دوی تا الله وای ما چې اسمانو زمکه پیدا کول د انسانان می حاضر کړی نو اچ دای می پیدا کول نو می دای حاضر کړي نو وما كنت نیمز متخذ المضلین نیون کې گمراهان لرا عزدا امدادیان عزدا اعوانا لا ثر وما كنت نیمز متخذ المضلین نیون کے گمراہانو لرا عزدا امدادیان یا خو زمیر دا اشہدتهم راجی دی شیطان او دد دی اولاد تا یا مشرکانو تراجی دی مانو حاضر کرے بلیس اولاد دا ہو دا اسمان او دزمکی او ددی دا نفسنو پیدائشتا یا نبی و حاضر کړي مشرکان چې ما اسمانونه او زمکه او دوی پیدا کول او زنی منی انکه گمراهان لرهم دادیان و یوم یقول فکمر زمان چې رب العالمین بو فرماینا دو شرکائی آواز ورکی اے مشرکانو زمائی صدارانو تا الذین هغی صداران زعمتم چتا صبح په خیال او ګمان کولو فدعوهم ندی ویرو بلی د فار د مدد او نصرت فلم یستجیبوا لهم نو قبول والو نکید فریاد د دې مشرکانو وجعلنا بینهم موبقا او بغرزو پمند دی کی موبقا ای باجوی ماو بی قند آیو قند دد جہنم دوی نوزو نبڑکی او ماو بی قند اسم مکان لے زید حلاکت یا ماو بی قند دشمنی ماو بقن و بقای بقو بوقن فمانا دا حلاکتم رازی او بگرزو پمند دوی کی زید حلاکت یاو بگرزو پمند دوی کی دشمنی ورع المجرمون النار او بگور مجرمان اور لرا فزونو ندی بپوحشی انهم مواقعوها چی بیشک دی ور پریوتن کی دی پدی اور کے ولم یجدو عنها مصرفا وبن ممیدید دی اور نبل زید اوڑے دو او زید تیختی ولقد صرفنا بیشک بار بار بیان کړی دی مونگا فی ھذا القران پدی قران کې لناس د فارد خلقو من کل مثل د هر قسم مثال لا چدای ته د دین د ضرورت څومره مثالونه دي وکانه انسانو د انسان اکثر شی ان جدلا د ټول سیزونو نزیات جګړمار هر شی نه د زیات جګړمار دی. امام زجاج و الکافر اکثر شی ان جدلا انسان نہ مراد انسان کافر دے یعنی دے د هر شی نہ زیات جګړه کوم کړي. اواز علماء لیکلی چې نه خبره آمدا وکال الانسان اکثر شی ان جدلا د انسان اکثر یعنی د ټولو سیزونو نه زیات جګړمار اې دې جګړالو دې نور شي زونا هغه جګړې نه کوي. و ما من الناس او نه منې کړه خلق لرا يؤمنو دا چې ایمان وروړي جاءهم الهدى کله چراغ لې دې دوی ته هدايت یعنی قران او اسلام او نبي عليه السلام ويستغفروا ربهم وبخنوا غاړي د خپل ربنا إلا أن تأتيهم مگر دا شراشی دویتا سنت الاولین طریقه دا عذاب دړم بنو او یاتیهم العذاب قبلا یا راشی دیتا عذاب قبلا مخامخ دای بدا وخت کی بیا ایمان روڑی او دا وخت دی ایمان نه و ما نرسل المرسلین او نرالیگو مونگ پیغمبران مونگ پیغمبران نرالیگل الا مبشرین مگر زیر ورکون کی منن کو تا و مندرین او یر ورکون کی نمنن کو تا و یجادر اللذین کفرو او جگڑ کیا کسان چی کافر دی بالباطل پباطل طریقے سرا لیدخدو به الحقا چی اولڑوی او کمزور کی پد حق واتخذوا آیاتی او نیولی دیدی کافر آیاتون زما وما انذرو او آغس چدهی تیرور کی دی شفاغی حضوا پتو کو سراب ومن ازلم نشتلوی ظالم من من داغ چان ذکر بین آیات ربی چی نسیحت ورکڑ شوید پایاتونو دخل رب فاعرض عنها نمخیڑو لدی داغینا مخیړو له جدی په فوهن شي ونسی او هیر کړی دی ما قدمت یداه هاغه چلوان دی لګلی دی لا سنو د کفر او گناهونو نا انا جعلنا علی قلوبهم بشک مونږ چې ګرځول دی مونږ د دې په دې ژوندو اکنتن پر دی ایفقهوه دا چې په دې فوهن شي وفی آذانهم وقرا او غوګونو د دوی کی درنواله و وان تدعوهم او کروب لتدویل الهدى هدایت تا چې د دوی په ژوند مون پردی چولی غوګونو کی درنواله فلن یهتدوا اذن ابدا نو هرگز لار نمومی دی په دغه وخت کې همیشه وربک الغفور و رفستا ډیر بخون کې دے ذو الرحمہ خاون درحم کونو دے لو یواخذهم بما کسبو کرانی وی دا خلق بما کسبو فهاغ چی دئی سکڑی دی لعجل لهم العذاب نخام خواب تلوار پی ورکڑی وی دویتا عذاب بل لهم موعدن بلکی دئی دا پار یو وادا دا چی اغا دا بدر رز دا یا رز دا قیامت دا دا موعد اسم زمان دے دئی دا پار یو وقت دوا دی دے او دام دا چی موعد دی اسم مکان شی زید وا دی دے چی جہنم دے بل لهم موعدن دئی دا پارا یو وقت دوا دی دے چی دا بدر رز دا و رز دا قیامت دا یا زید وا دی دے چی جہنم نے لن یجدو من دونه موئلا او بنمو مدی من دونه الاود دی عذابنا موئلا بل زید نجات و پناہی و تلک القرا و داو خارنا اهلکناهم چی حلاک کری دی منگا و لما ظلمو کرش و غی ظالمان و مشرکان و جعلنا لمحلکهم موعدا او گرزول و منگ پارد حلاکت داغی موعدا یو وقت معلوم داغی دا حلاکت دا پارا موعدا یو وقت معلوم